रोशनी क्रिस्टल जैसे रेड के तीलों को चीरती है, एक बैंगनी भाले जैसा क्षितिज मैं स्पंदने शील अग्नि की किरण में उलझा हुआ हूं, एक ऐसे जाली में जिसे मैं पार नहीं कर सकता। आकाश एक कांच जैसा कैनवास है, अजनबियों के नक्षत्रों से रंगा हुआ। पैरों के निशान फास्फोरस की धूल में मिटाते हैं, जबकि परछाइयां फुसफुसाती हैं। रुको, मेरा विजर तिमति माता है बैनरी में एक टूटा हुआ सोस। कर पाया मेरी संकट की पुकार सुनो, मेरा संदेश यहां है। मैं एक ऐसी दुनिया में अजनबी हूं जो मेरे लिए कभी बनी ही नहीं। क्या तुम जवाब नहीं दोगे गायक, इन पराए तंत्रों को तोड़ दोगे? अलौकिक गायक तंत्र पुकारते हुए शून्य के तारों को झनकारो, अपने गायन से रात को चीर दो। मुझे देवूसी के पराए ब्रह्मांड सपने से प्रकाश की ओर। अलौकिक संगीत की पुकार, कृपया मेरी संकट की पुकार सुनो, मेरा संदेश सुनो। मैं एक जात पराग्रही ग्रह की किरण में फंसा हुआ हूँ, देवूसी के पराग्रही ब्रह्मांड सपन में कैद। हवा में ओजों की गंध है और दूर से आती फास्फोरसी भी जानों की एक गुंज सुनाई दे रही है। कार्य पंखों वाले जीवों का एक समूह युद्धों से भी पुरानी भाषा में गुना गुना रहा है। देवूसी एक नाम जिसे वे कांपते पंजों से रेट पर रुकी रहे हैं। प्रतिध्वनि कांत से बनी एक जल जहां समय अंत ही सलाखों में सिमट जाता है। मेरी नबजिक मित्रों में पराग रही बारिश में आशक ढोल, संगीतकार अपने देवी वीणा की गूंज को घुलाने दो। गुरुत्वाकर्षण के उलझे हुए धागों को प्लाज्मा शर्कला से बनी इन बेड़ियों को चलो ब्रह्मांड को वाह सुनाओ जिसे तुम बांधते हो। अलौकिक संगीत यंत्र का हवन करते हुए शून्यता के तारों को झनकारो, अपने गायन से रात को चीर दो। मुक्ति का गीत गाओ एक लोरी जो मुझे देवूसी के पराए ब्रह्मांड सपने से रोशनी का एक तंतु है, आभासी सुरों की एक श्रृंखला किरण को अलग कर देते हैं। संगीत यंत्र की आधी मानवी आधी आवाज से आवाज सन्नाटे को तोड़ देते हैं और आकाश खुल जाता है, आशा से भरा एक द्वार। किरण सूर्योदय के समय धुंध की तरह घुल जाते हैं, ग्राह कोमल रंग में आभरता है। मैं सुनहरे सुरों की धाराओं पर तैरता हूँ, एक सच्ची धुन मुझे घर खींच लाती है। संगीत यंत्र अब लुप्त हो रहा है, एक दीर्घकालीन प्रतिध्वनि छोड़ जाता है, एक वादा कि मैं जहाँ भी पाता हूँ संगीत ही मेरा उधार होगा। की हवाओं में एक मुक्त यात्री की तरह सफर कर रहा हूँ, उस धुन को सड़ा गुनगुनाता रहता हूँ जिसने मेरे सपने को प्रकाश में बदल दिया। कर पाया मेरी पुकार सुनो, गूंज जाती रहती एक स्वर जो अंदर।